Activum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka ZO. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sztab kryzysowy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z wydarzeniami w Jerzmańcach-Zdroju. Gruziński rząd nie chce już integrować się z Unią Europejską, według opozycji to zdrada. Francuski rząd nie będzie dopłacać do zakupów nowych samochodów elektrycznych. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę w ośrodkach wychowawczych. Wiąże się to z wydarzeniami w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmańcach-Zdroju, gdzie jeden z wychowanków podjął próbę samobójczą po tym, gdy został pobity przez wychowawcę. Podejrzany wychowawca, 60-letni Jacek T., został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. W tym ośrodku wykryto drugi przypadek pobicia chłopca przez wychowawcę. Wiceminister Sprawiedliwości Maria Eichardt wyjaśniła, że w reakcji na wydarzenia w Jerzmańcach-Zdroju resort powołał sztab kryzysowy, a także zwiększył liczbę wizytatorów. Zespoły naszych wizytatorów pracują w trybie stałym, natomiast zdecydowaliśmy o ich powiększeniu, jak również o weryfikacji narzędzi, którymi pracują te zespoły, ewaluacji tego modelu kontroli. Od jutra w ośrodkach będzie pracował specjalny zespół psychologów. Gruzja zawiesza proces integracji z Unią Europejską. Tak wynika z oświadczenia premiera Irakliego Kobashidze. Polityk stwierdził, że Tbilisi nie będzie otwierać negocjacji z Brukselą do 2028 roku i w tym okresie rezygnuje z wykorzystania unijnych grantów. Opozycja nazwała taką decyzję zdradą. Premier Irakli Kobachidze zarzucił europejskim politykom, że wykorzystują proces integracji, w tym unijne granty, do obrażania i szantażowania Gruzji. Liderzy opozycyjnych partii dostrzegli w tych stwierdzeniach podobieństwo do retoryki Władimira Putina, który przy każdej okazji zarzuca Zachodowi działanie na szkodę Rosji. Opozycjonista z partii Silna Gruzja, Mamuka Hazaradze, komentując wypowiedzi premiera, napisał w internecie: ochronimy naszą wolność i przyszłość. Były prezes Banku Gruzji, a obecnie deputowany związany z ugrupowaniem euroentuzjastów Roman Gocziridze, uznał decyzję premiera za złamanie konstytucji i zapowiedział, że wszyscy odpowiedzialni zostaną ukarani. Opozycjonistka Tina Bokuczawa napisała: albo walczymy, albo poddajemy się Rosji. Gruzińska opozycja i prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili nie uznali wyników wyborów parlamentarnych, nazwali je rosyjską operacją specjalną i żądają powtórzenia głosowania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francja zmniejszy o połowę dopłaty na zakup aut elektrycznych. Źródła rządowe cytowane przez agencję Reutera tłumaczą, że to element polityki zaciskania pasa. Francuskie władze szukają oszczędności z powodu trudnej sytuacji finansowej. Do tej pory Francuzi, którzy planowali zakup elektrycznego pojazdu, mogli liczyć na rządowe dopłaty od 4 do 7 tysięcy euro. Są jednak obawy, że obniżenie dopłat spowoduje spadek sprzedaży. Tak stało się w Niemczech, gdzie rynek elektryków się załamał. Libańczycy mimo rozejmu nadal mają problemy z powrotem w rodzinne strony, mówi Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Mimo że obowiązuje zawieszenie broni z Izraelem, sytuacja jest nadal niepewna. Centrum pomaga na miejscu. Jan Wysocki mówi, że organizacji kończą się środki na pomoc, co wpłynie na losy Libańczyków. Deklaracje są, ale trzeba pamiętać, że porozumienie dopiero co weszło. Nam skończyły się fundusze na pomaganie osobom w takich ośrodkach. Większość robiliśmy to z własnych środków, no i dlatego to zachęcamy cały czas do wsparcia naszej fundacji. Mimo zawieszenia broni, Izrael ostrzelał rano wioskę na południu Libanu. Senat Australii uchwalił zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Wcześniej ustawę przyjęła Izba Reprezentantów. Jest to pierwsze takie prawo na świecie. Za jego nieprzestrzeganie platformom takim jak Facebook, Instagram, TikTok czy X grozi grzywna w wysokości do 33 milionów dolarów. Krytycy wprowadzenia nowego prawa ostrzegli, że zakaz może odciąć od internetowych grup wsparcia młode osoby wykluczone. Australijska Komisja Praw Człowieka stwierdziła, że ustawa może naruszać prawa młodych ludzi, zakłócając ich zdolność do uczestniczenia w życiu społecznym. klimat. Obecnie 25% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 22 sieć może być przeciążona, dlatego warto ograniczyć korzystanie z prądu. Po 22 odsetek zielonej energii wzrośnie do 27%. Na wybrzeżu nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wody. Wydano je, ponieważ nad Bałtykiem silnie wieje. Poziom wody w rzekach przekroczy stany ostrzegawcze, a miejscami może przekroczyć stany alarmowe. Starachowice, Skarżysko Kamienna, Zgierz, Otwock, Działdowo oraz Gdynia to miasta, w których jakość powietrza jest umiarkowana, w pozostałej części kraju jest bardzo dobra albo dobra, na poziom zanieczyszczeń nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. W Bazylei Polki właśnie grają z faworyzowaną Francją. No i nie wygląda to za ciekawie. Do przerwy 10 do 18. Oj, karcą nasze szczypiornistki francuski kontratakami. Naprawdę są skuteczne w tej fazie gry. W pucharach europejskich w piłce nożnej natomiast rywalizują jeszcze dwa polskie kluby na placu boju w Lidze Konferencji Europy. Zostały Jagiellonia, Białystok i Legia Warszawa. Jagiellonia już odpoczywa po zremisowanym meczu z nogometnim klubem Celje. 3-3. Bramki dla mistrza Polski zdobyli Pululu, Imas i Hansen na 3-2. Niestety wyrównująca bramka dla słoweńskiej drużyny padła z samobójczego strzału Diegueza. W Nikozji właśnie rozpoczął się mecz Legii Warszawa z tamtejszą Omonią. Jak na razie 6 minuta 0-0. Wracamy na parkiety. Najpierw koszykarskie. AZS UMCS Lublin wygrał z Panathinaikosem Ateny 80-62 na zakończenie fazy grupowej Pucharu Europy Kobiet. Podsumowanie Zuzanny Kulińskiej. Generalnie, jeśli chodzi o odczucia, cały czas odczuwaliśmy, że jesteśmy górą w tym meczu. Wiadomo, gdzieś tam ta koncentracja szwankowała, z czego wynika też ten falujący wynik, ale generalnie dobrze grałyśmy w obronie, biegałyśmy do ataku, więc jestem dumna z zespołu. Z dwoma zwycięstwami i czterema porażkami lublinianki odpadają z rozgrywek. Mural z legendarnym argentyńskim piłkarzem Diego Armando Maradoną w Neapolu jest drugą atrakcją turystyczną Włoch. Ustępuje wyłącznie Koloseum, a wyprzedza pobliski park archeologiczny w Pompejach. Z opublikowanych statystyk wynika, że Koloseum w ubiegłym roku odwiedziło 12 milionów turystów, a na drugim miejscu z 6 milionami plasuje się portret genialnego argentyńskiego piłkarza na ścianie kamienicy w biednej dzielnicy hiszpańskiej. Namalował go 23-letni neapolitański artysta amator Mauro Filardi w 1990 roku, gdy miejscowy klub Napoli dzięki znakomitej grze Maradony zdobył Mistrzostwo Włoch. Media przypominają, że kilka tygodni później, gdy w Neapolu na Mistrzostwach Świata rozgrywany był mecz Włochy-Argentyna, neapolitańscy fani ze względu na Maradonę kibicowali Argentynie. Mural w Neapolu stał się celem pielgrzymek kibiców z całego świata po śmierci piłkarza w 2020 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze szybki rzut oka na wyniki bieżące. Siatkarki budowlanych Łódź odniosły drugie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Łodzianki w trzeciej kolejce pokonały wasaż Obuda Budapeszt 3-0 i są drugie w grupie. W Lidze Mistrzów Szczypiornisów Wisła Płock pokonała duńską Federicie 30-27. W basket lidze GTK Gliwice, Spójnia Stargard 83-97. Grają w Warszawie. Projekt prowadzi 1-0 ze Skrą Bełchatów. To oczywiście plus liga. I zaczął się mecz Eurocupu. Gran Canaria 7-4 na razie prowadzi na samym początku meczu z Treflem Sopot. To oczywiście koszykówka mężczyzn. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami miejscami. Przelotny deszcz, 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 5 w centrum i 7 nad morzem. Autopromocja. Dźwięk, czyniąc, dźwięk, czyniąc. Antyszanty, black metal, a ostatnio hardcore. To tytuły solowych płyt mistrza gry słów spiętego. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. Niegdyś lider Leocze, obecnie z powodzeniem rozwijający karierę solową, powraca do Trójki. Spięty i jego zespół w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Początek transmisji kilka minut po 19. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy.

too wrong. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Gwiazd na niebie naliczyli The Mount Golfier Brothers, kiedy nagrywali ten album. Wszystko wskazuje na to, że 17, 17 Stars. Tak nazywa się ta płyta, a utwór jest bardzo podróżniczy. Nazwali go Between Two Points, czyli sytuacja naturalna dla wszystkich miłośników przemieszczania się z punktu A do punktu B. Tak, stęskniłem się za Państwem, prawie 3 tygodnie odpoczynku za mną. Nie wiem, czy nie zapomniałem, to zaraz się okaże. A, no właśnie, nie przedstawiłem się. Mateusz Tomaszuk to ja, za szybą Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizuje. Martynie Matwiejuk, bardzo dziękuję za kojenie głosem i przepiękną muzykę przez ostatnie dwa tygodnie. No a teraz postaram się nie zapomnieć, bo różnie to bywa po powrocie. Lista obecności jest, zapełnia się, ma się dobrze. Facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No i na Instagramie też jesteśmy, trójka_polskieradio. A jeżeli chodzi o podróże, jeżeli chodzi o przemieszczanie się z punktu A do punktu B, czasami bywa tak, że bardzo pada. To bardzo trudne pytanie. Gdzie jesteś? Where are you now? Przyznam Państwu, że to pytanie o lokalizację to nieodłączny element dialogu między kierowcami taksówek na Bliskim Wschodzie a pasażerami. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Pytanie o lokalizację. Where are you now? Przed chwilą wyśpiewała kalifornijska grupa Dead Orchards, a ja powoli odgrzebuję się z tych zaległości, które mam z wiadomości, z zaległości, z wiadomości. No właśnie, tak się złożyło, że podczas tej kilkutygodniowej nieobecności dostałem między innymi taką dźwiękową pocztówkę od Joanny Longić i Jagody Stanickiej. Pewne, że piosenka nabierze nowego wymiaru i usłyszycie ją w zupełnie nowym świetle. Tak ładnie określiły to Joanna Jagoda. Rutyna nie ma z nami szans. Najnowsza dźwiękowa pocztówka od Tęskno i od Jagody Stanickiej. Oczywiście pozdrawiamy Joannę Jagodę, bo nas słuchują. No to teraz tajemnicza IZM chyba też musi przyzwyczajać się do nowej, starej rutyny, do naszych czwartkowych łączeń. Dobry wieczór. Czy Tęskno specjalnie pod twoją audycję zrobiło ten utwór? Nie sądzę, ale muszę spytać. Bo pięknie, idealnie się wpisuje teraz w ten klimat przy zgaszonym świetle. Także ja niestety wysłuchałam tylko przez telefon, więc jeszcze raz będę musiała sobie przy zgaszonym. No to jest niesamowite, bo... W lepszej jakości. Bo dziewczyny też na swoich profilach zajawiając, że dzisiaj w Trójce ich utwór, zadały pytanie, czy często fani grupy Tęskno i Jagody Stanickiej słuchają muzyki właśnie po ciemku. O, widzisz? Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. To co, oficjalnie dobry wieczór? Dobry wieczór oficjalnie. Witam po przerwie i po przymusowym urlopie. Właśnie po przymusowym urlopie. Izy też nie było, czyli Iza nazbierała mnóstwo typów muzycznych i teraz będzie się do świąt dzieliła kilkoma typami, tak? No tak? Mogę? Kilkoma w jednej audycji. Tak. A dobrze, nie, no dobrze, oczywiście, skoro mamy już to na antenie i teraz już można tego odsłuchać, no to jak najbardziej. Jestem za. I widzę, że dzisiaj klasyk. Dzisiaj będzie klasyk i dzisiaj będzie też rocznicowo, bo ja tak specjalnie przytrzymałam taki piękny rocznicowy utwór i właściwie z płyty, która została wydana w listopadzie 1984 roku. Już podejrzewam, że dla wszystkich zagorzałych fanów już jest sprawa jasna, bo chodzi o Cocteau Twins i przepiękny, przecudowny album Skarb, czyli Treasure. I naprawdę to ja mam wrażenie, że ten album w ogóle, pomimo iż tam czasami być może muzycznie ktoś by mógł się przyczepić, że on już jest trochę taki przykurzony. Ja naprawdę uwielbiam tą płytę. Ostatnio znowu kilka razy zapętliłam ją w odtwarzaczu. I za każdym razem, kiedy ja słucham, to ona naprawdę daje mi taki sam przypływ energii, taki sam, jest takim samym pocieszycielem, takim prawdziwym, takim pięknym, jak to się mówi, taką skrzynią ze skarbami. I jedną z tych, zaraz zagram właśnie jeden z tych skarbów, który wyciągnę z tej skrzyni. I każdy ten skarb, czyli każdy utwór na tej płycie jest nazwany od innego imienia. Tam teksty tutaj nie są istotne. Być może to też wpływa na to, że Elizabeth Fraser śpiewa je tak, jakby tam opowiadał historię, ale myślę, że każdy opowiada sobie swoją historię do tego, do tych wszystkich piosenek, a dzisiaj zabrzmi moim zdaniem mój ukochany, największa perełka z tego skarbca, czyli Pandora. Po kilku tygodniach nieobecności nie zapomniałem jednej rzeczy, że czasami jest taki główny motyw audycji, taka jedna perełka, która wpada w ucho i później ta perełka się pojawia na liście obecności słuchaczy i słuchaczek Off Control. I tak coś czuję, że za chwilę wysyp komentarzy z serduszkami i napisem Cocteau Twins, Cocteau Twins, Cocteau Twins. No zobaczymy. No cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że komuś sprawi przyjemność również dzisiaj ten utwór. To dobranoc. Za. typ tańczy i ZM Cocteau Twins. Pani Maja napisała, no to dosypię do komentarzy. Pandora jest serduszko w kolorze czarnym. Minimaxowa płyta Piotra Kaczkowskiego, część pierwsza. To jeżeli chodzi o Cocteau Twins, pani Lucyna napisała, wróżka Elizabeth. A no właśnie, pan Piotr z kolei podczas krótkiej przerwy na sopockim molo, który mknie rowerem pustymi nadmorskimi alejkami w stronę domu, oczywiście przy dźwiękach Cocteau Twins od Izy, to jesienna bajka. No i kolejny komentarz, jeżeli chodzi o Cocteau Twins. Ja tak wiedziałem, że tak coś tak czułem. Pani Elżbieta wita wszystkich, włączyła radio, a tu Pandora. To jest dobre powitanie. Pozdrawiam z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. Cześć. Lista obecności oczywiście na naszym trójkowym Facebooku, na Instagramie trójkowym też jest. No i trzeba się do niej dokopać. Pan Jacek bardzo się cieszy, że w końcu powrócił do ofowego nasłuchu czwartkowego. Jest z nami pan Krzysztof, jest z nami pan Artur, który napisał to już dziś. Super. Pani Iza również się melduje w oczekiwaniu, ale to było godzinę przed audycją. Deszczowy połczyn to pan Dariusz i widzę, że nie tylko deszczowe wpisy, ale i wietrzne. Pani Katarzyna melduje się z pochmurno-deszczowego Dzierżoniowa w ten idealny czas. Pani Karolina też się stęskniła, też się stęskniłem bardzo. Deszczowa, radiowa Bydgoszcz pozdrawia. Krosno to pan Wiktor, jest z nami pan Marek z zapłakanej deszczem Łodzi przy dyskretnym świetle. Takim dyskretnym, że prawie go nie widać. Szczecin to pan Wojtek, jest z nami pani Lucyna z Bielska-Białej, jest z nami pan Robert, nie sam, bo w towarzystwie pieska i herbaty. Melduje się z nami również pani Agata, która włączyła punktualnie off control. Jest z nami pan Krzysztof, który pozdrawia z Kluczborka. Pani Beata też się melduje, która rzadko się ujawnia na liście obecności. No a przecież wiernie słucha w każdy czwartkowy wieczór. Pan Jacek jest w komplecie, chociaż nie napisał pan Jacek, w jaki to jest komplet. To czekamy. No i Sosnowiec to pan Marcin, który jest administratorem naszej trójkowej grupy słuchaczy i słuchaczek. Zima idzie. Winter Severity Index. Dirk Evans i Eric Van Wontergem jako Winter Severity Index. Proszę nie zapomnieć o tym utworze, gdy znowu spadnie śnieg. Nazwa w końcu zobowiązuje. A jeżeli chodzi o śnieg, długo się powstrzymywałem, ale chyba powoli czas na 50 Words for Snow. And dark. Słowach opisać śnieg? Odpowiedź chyba zna Kate Bush. 50 Words for Snow, czyli 50 słów o śniegu i utwór, który otwiera tę płytę. Snowflake. 13 lat temu tyle właśnie minęło od premiery tego śnieżnego albumu. A przed 22 jeszcze podopieczni szwajcarskiej wytwórni Swiss Dark Nights.